Memento etiam Domine famulorum famularum quae tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecabur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.